granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quà, quà, quà, quà. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Dansen al so de la seva cançó. Dansen al so de la seva cançó. Quan les granotes fan festa major, dansen al so de la seva cançó. Quà, quà, quà, quà. Quà, quà, quà, quà. Tardina PT. Avui és Palalan. Pau. Carrera. Avalo. Carolina. I no parlarem calamar. Què fem a la classe? L'altre dia no sé què calamar. A la lota. A la missatge. A supermà i supergoma. Jo hi ha molt guapos. També té baus al caixet. Té la pastilla, mamella, una capa, mamella, superxura. Toda escola, la lava i sa sala, les superlois. Però no sa tia, que no van ni guapos ni ningú. La cola, la lali, la beca, la tota, l'ulurant, tota. La sevana, la fe, cosa, bobolla. I a vides... Llavors, a comèdia. I vam ser vist a l'any que ve. A saber què? Una pela, una cachó, pela i calatoltes. La veu oculta. A la vida de calatolta va sortir a la seva sembra i pies. I arribant a la tarda, han anat a ser una rua. Va fer una volta per tot el barri perquè tothom el veiés quan anava a venir passat. A veure sola, la lua, i tot buscava una cosa a música. Estat i papas. I la mama és a buetes. El WhatsApp molt bé, a cala que van caçar una pica perquè van pujar i la col·le estava una la puteria. Després l'Ampa va fer una festa superdiant i no va quedar ballar. La cosa no va a la clase. que treballa el número 2, que sempre un gran escuchar a tallar a ticholas. A telota volver. També estem treballant el conte del Patufet. I se ve una canció del Patufet. Te recordarà. Patim, patam, patu. No anirom a l'alcalde. Patim, patam, patu. No pengeu a Patufet. També també començar el cacón de classe. Per un matí. I et arriba. O tato, li veus lila. I un altre a les burres. A part d'aquí, el drama d'avui, et farem els anys de la lila. I jo gata lila. Que no passem bé. Va passar. Porque va la piedra es corta. ¡Sí!